الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض سورة النساء کی اول عیسا احکام درعیت کی وا چغی کی شپارس احکام اول حکم او چې اعتمادانو له خپل مالونه ورکه فاتو الیتام اموالهم دویم حکم او دې سره انصاف کوي په نکاح کې فإن خفتم الا تفسدوا فی الیتام فانکحوا دریم حکم او چې مہر وخامخا ورکوي وآتوا النساء صدقاتهن نحلا سلورم حکم و حفاظت دمال لصفحاو ولا توتو الصفحا اموالکم بینزم حکم و صبر باغ حسوبان دی چلا مقرر کری دی للرجال نصیب ما اکتسبو مما ترک الوالدان والاقربون شپگم تفصیلا مسئلہ دی میراث و وم حکم او حبس د متهمین او د متهماتو چا باندې چې بدنام ولګینو جیل ته واچوي اته م حکم او چې کراه په نکاح نشتا یا ای الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها نهم حکم او چې خپل آبا او تعظیم وکړي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لسم حكم ذو محرمات سوار لس بيان شو بيو لسم حكم وچه حرام مال نظام ساته ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دو لسم حكم ظلم او عدوان نزان ساته تیار لسم حکمو چې وعدیم کړی نو وفا پیو کئ والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم دا سوار لسم حکم دی چې امیر الدار الرجل مشربا نارینی که پا کور کی او که پا کلی کی او که پا ملک کی و اختیارات اللہ دل ورکلی ناغا بیانی دو سبب ذکر کئی دو علتا چو علت دنیاوی دے او بل شرعی دے زکا مخ کی تقسیمو کو جبرخه خو الله دواړو د ورکړه در رجال نصیب مم مکتسبو ولین نساء نصیب مم مکتسبن دواړو یې برخه ورکړي لیکن رجالنا نارینو له پکی فضیلت ورکړي چې مخکې ذکر شیو ولل رجال علیهن درجه ناری نبا حاکمانی پزنانو باندی قوامون حاکمان بما فضل اللہ بعضهم علی بعض دا علتی شرعی ذکر کئی فسبب دی چه اللہ فضیلت ورکڑ دی بعضی دی لرام چناری ندی پا بازو باندی چزنا ندی فضیلت ورکڑ دی یا سید انسانی قوتن و عقل فهم او تجربہ فیصلی امامت و اذان او قضا افتا در رجالو صفتونه دي کنه چې بادشاہ بده امام بده مؤذن بده قاضی بده مفتی بده شرعی فضیلت دار و بیمان فقو من اموالیم دی دنیاوی علت تی و سبب داغی چی دی خرچی کئی دخل مالونو نا دی عرش اخلی را اخلی چی ضرورتی دکور سامان دخراکس کاکو تجارتونا کاروبارونا نو کرے و مزدورے خرچه دی پلاسی کنا قرآن داغی ذکر کئی چکلا دنیا کی صحیح اسلامی نے اسلامی معاشرے ذکر کئی اسلامی معاشرہ کے بعد نارینا ارکار پخپل لاس باندھ کئی خرسولو غستلو پخولو نخخول تبا دی اختیاری نو دے ذکرو کم دفاقیتو فوقیت الله ورکړې دي لر په دې دوه واجبان دي یا شرعي یا دنیوي نور پسې ذکر کوي د ازواجو فصالحات او قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فزنا نو کې چې کوم قسم الله صفات کوي ناغدا دی چه عملون نیکی فصالحات نیکو عملونو والا دکدا دینی خبره ده ده مخ کی کلا چه ده دین ترتیب خوب مخ کی کنا دین چه سنگ پناری نو فرض ده توزی پزنا نو بانده منزونا و عبادتونا چه سنگ ناری نبانده اندغسی پدی بانده دی نو دالی صفتی زکا مخ کی کوشی صالحات خوبئی کنا قانتاتن عاجزی کون کی دی عاجزی چاہتا کئی اللہ تا چاہتا کم عاجزی پکار دا ناو عاجزی اللہ تا کئی چی اللہ استاد و توحید عقیدہ مونږ ذکرلی دا شکر دے الله ر شرک نه بچ کړیو زیارتونو نه او تعویذونو نه او تارونو نه کنجکونو زینه بچ کړیو چې ساجزینو تا ته وکاو او دا سه تابعداری دي د پیغمبر رسوم را عملونه چې د دنیا کې راضی او په سنت طریقه باندې کوي متابدارې دواله پکې راغلي د الله هم هغه پیغمبروم حضرت حافظات للغیب حفاظت کون کړي د خپل ازواجو هغه وخت کې چې هغه نه موجود داغی دا مال حفاظت کئی داغی دا عزت حفاظت کئی داغی دا اولاد حفاظت کئی نم ناموس داغی دیر پا قدر باندی عزت باندی ساتی دا ولی بما حفظ اللہ دا غم دا اللہ حکم دا جدی تیکڑے دی کدید خپل ازواجو قدر کوي او ادب یې کوي لحاظ ساتي نو دا اسنه دا صرف دیو چې نه چې الله حکم دینو نو دین نور قومونه محروم دي ځکه نور قومونو تداراز نه دي معلوم چمون باندې خپل مور او بلار قدر ولې لازم دی بس هغه په دې نه پويږي وی بس پیدایته نه او په لوکوالي ډېر تربيت کړې زمونږه او ډېر خوارې را سره کړې دي نو ځکه به عظیم قدر عزت کوونو بس دا په دغه پويږي ښا اپا دی نپوئی گی چی دادا اللہ حکم دے او دی وجی نا دغا قدر عزت خوبا تراغی پوری چزلی تی نخی کنا نوی با اجزلی تی خنی نوی با نورس نورس ہوئی نوی قدر عزت نی بید کورو باسی اڈیرو ملکونو کدا چل لی چیدی بوداگانو بودایگانو لیا زیون جوڑ کلی دی پارمون جوڑ کلی لکه چرگانو دی بیال تا کی بوزی توبا دمرا دا زلت جون دا کافر قوم دا دینا بلکل معرر دی نپوی پدی با بما حفظ اللہ ام مسلمان چی دی دیکھو بار پس کے خیال دا اللہ ساتھی چھر دا اللہ حکم دنو زکتنا مخنش مارو لے نداغا نیکانی صالحانی دی دویم نمبر واللاتی اغزنانا تخافونا چیرے گئے تاسو نشوزہن ددید بد اخلاقینا نشوز خشونت سختی پکی جب سختی دماغ گرم ډیرو دته نشوز ویلی الله وی د دې علاج نه دی درې اول خدا وکي ولي دلته دا فیصله ده چې قران نشي چې دا جوړ ځای ختم نشي نو ډیر د دې لپاره اسباب ذکر کړي فایذوهن نواز وتاو کې نصیحت وتاو کې په قران سره او خاص کر په سورته نور سره په سورته احزاب سره په سورته نساء سره ورته تاسو له قران درځي کنه دا سورته نو تراواله اغیل قرآن نور دیلتا که تنبیشا تا لرگی پروت دی اے مسلمانی وحجرو هننا کپدیو منشیم نو بیا یواز که پبسترو که حجران تنو که بیام ویلی یوز فوق سلاس دریر و دنا پلنا ریزون خپل خو بیا شریعت کې معنا شي ویلا چې د خپل مسلمان باندې سره با نارینه او کزنا نه درې ورځې نو سیوا خبرې نه باندې ها چې مشرکې بدعتي نه او سره ټول عمر هجران دي ور رجز فحجر قران ویلو پاول سره پریز ایدی لنا پا بستروکی کبیام انشی وضربوهن نو اوہ ایدی لنا وضربوهن ضربن غیر مبرحن غیر مبرحن دا سوا حل چه زخم تی پیدا نشی نور مصیبت تا جوڑ نشی بالقضیب والسواک دا سوا فین اتعانکم کستازو خبر ہے امان اللہ فلا تبو علین سبیلا ملٹو اے پدی باندی بللار بللار صدا تلاق دی کنا اللہ وی دوی تا اسرا مکو اے خوا ان اللہ کان علیا کبیرا بیشک اللہ دی رچت ذات تے اگر کار سکی نو اگر نسوک تا پوس نشی کولی تا خود دو روچت نی چې نکاح وکړ او بیا به پری دي نکاح وکړ او بیا به پری دي تا د میلی ساروی دی اوچت خویو اللہ دی کارس کئی ستانا با تپوس کی گی دغزی سبیلن کی دام رازی چڑیر خلقین و ظلم ورسرو کی وی نخدر باندی کومہ لگون دی وقت نکٹ کی دپوزی دا سر تنکٹ کی وی زبانگو نوائے وسو اللہ وی تا تا دے اختیار نشتا تو بندیان لعذاب نشور کولی دا خوزما کار دے علیین کبیرن غالا دے تا تا زور اختیار چا در کردے دے تو برازی نا دا سوار لسم حکمو امیر البیت الرجل بین لسم ذکر کئی اصلاح العشائر ادا دا غی نفس کله چې ندف کیږي شر ندف کیږي ملای په دې طریقه باندې دفکه وین خپتم کپویږي تاسو اے مشرانو شقاق بینهما چې دښمنی ځا په میند دې دواړو کې او یریږي چې دا دښمنی چرته ډیر نشي ځکه زخم باندې چې پټه نه لګې مرهم پناچه نو زخم ډیریږي کنه واسه نه چې دا دښمنی زیات شي او دا خاندانونو دښمنی ته جوړ نه شي که یریږي دښمنانه میند دې دروازو کې فباسو حکما من اهلی نو مقرر کې اورا ولې یو خيار او انصافدار مشر د سړی د طرف نه حکما من اهلی عام او دغه سی یو خيار انصاف دار د طرفه د زنانانه هغې دي کینی ابه دي خبره دي غور وکي چې دا جګړه سره پیدا شوې ده دا شور زوګ پسې د اخر څه وبې کنه نو आवाज یې ولټوي کنه ان یریدا اصلاحن کچر د دواله مشران اراده لري چې دا کور جوړو ولې ډېر مشران یې خو روانو یې کنه نه کدی دال اراده لري چې اصلاحن دې کور اصلاح کو یوفق الله بینهما اتفاق پر اولی الله په میند دې دواړو کې دا یو معنا شو زمدار چې یریدا دا ضمیر دې خزه خاون تراجیش نوم سیدا کدی کور جوړول غواړي نو الله ولک اتفاق راولي ان الله کان علیما خبیرا بیشک الله په دې پارس باندې خبردار دی شپاره سم حکم دار چې وعبد الله ولا تشرکو به شیئا الله وی توحید بنی راوي نو اخری حکم هم دې شپاره سم امخ سره رب تم دادین چیرک چیرک عقیده ده توحیدی کنا نکور بروخ شی بلکل زکر دیتا مسئله توحید ہوئی دی یوال پیدا کئی وحدت پیدا کئی اکنا دی کیسا کمی بیشی نبیا گرانا دخا زکر اغی پسی راوڑا چی دا سمرا مسائل چی ذکر شو کنا دا آغا سو کو پخپل احب خیال کې ساتل شي او پابندي په کول شي چې عقیده د توحید وي نه باغي کور کې شو راځوږي هغه کې به قران نیمړه هغه ته خبر نه د دنیا د دې لالچونو نه او شرونو او فسادونو نه او د دشمنونو نه ځکه دا هغه ټول جون د قران سره نه بندګي کوي د الله داسي چې شرک مکوې دا وسره زرم زګا چې شرک پکې نو هغه عبادت نشو نو دا اول حق د الله دې پتا سبحان دي او دویم او بل والدین احسان احسان کوي مور او پلار سره احسان و بذل قربا خپلوانو سره او یتامانو سره او مساکینو او مسکینانو سره او الجار ذل قربا او هغه غوندی چې خپلوانوم دي وګورم مسلمان دي هم غوندی دي او خپلوان دي نظری حقې دي والجار الجنوب او هغه غوندی چې پردې دي که پردې دي هو غوندی دي او مسلمان دي کنه دوه حقې بیاشته دي د دې ډیر په دین کې پابندي او ډیره سختی و چې دومره سختی الله پیغمبر په هیڅ کې نه کړی ځکه ویلو نبی علیہ السلام چې لا يدخل الجنه من لا يأمن جاره جاره بوائقه نشیت له جنت تپاسانا وګران وزي پاسانا نشیت له چې گاوندی داغه دو شرونو نه په امن نه وي بس چې سار پاسینو دغه غم یې پړل کې کنا چې دی بیا سوې کو تاسو سونه کوي کنا پیغمبر وی چې دا سړی پاسانه جنت ته نشیتلی ډیر وو کړیږي ابي ویلو چې الا وان الجوار 40 دارن اے خلکو خبر شه گاون سلويختو کورو پورې دي امام زهري ویلو چې 40 یمنتن و اربعون یسرتن و اربعون امامن و اربعون خلفن استاد کور خی طرف تا سلویخ کورا استاد کور گست طرف تا سلویخ کورا مخی تا سلویخ کورا و رستو سلویخ کورا دستا گاون دیم دی خیال بساتی او خیال ساتلی سنگ دی و کمو سیدونو که با دی خیال ساتی نبی علیہ السلام ویلو یو داده چه این افتقره اغنیتهو که جس شی و غریب شیم نتو بول سوار که کنه چه وقت پی تیر شی و ایز استقرزا اقرزتهو که قرز دن اغختن و قرز بار که وین اسوابه خیرن حنقته که خوشحالی پی رالا نتو بولو مبارکی ورکه پلی گاونڈی دی کانچه خوشحالی شی وین اسوابه شرن عزیتو او کسو مصیبت ورسی تکلیف ورسی دو نلانشی او تسلی ولی ورکام چی داو پارچا رازیو دیو خیر کیو دا وګورم موږ قرآن کې ویلي دي چې انما العسر یسرا انما العسر یسرا اصلي تسلی خو د قرآن کې نفع که بیمار شي نو تپوس به کې ان مریضا عدته کومل شي جنازې لبې زی دا حقوق دي ابو هريره رضی اللہ عنہ وی چې نبی علیہ السلام ته څوک رالو او دا فریاد یې وته کو چې دا دی یو زنانه ده نو عملی دومره ښه دی تصوم النهار او تصلی اللیل دروازه روزه او د شپې ولاړی منځ نه کوي خو فی لسانه شیون چیچن کوي نو جبا کې سختی در ډیرا گاونډیان تی نه تنګي ای سوک تی نه په خوشاله نه دي نو ټول چم گاوند تی نه تنګ دي نبی علیہ السلام ایلا خیر فیها دې کې اس خیر نشته وهي فی النار دا به جهنم ته ځي دا دین مونږ او دستوي مونږه مخ کې ویلو ښا چی دین گواری منزو دست نده دین حقوق دی چې د الله حقوق په خیال کې ساتي، د بندیانو حقوق په خیال کې ساتي، نو دغه ته دین ویل شي. قران یې څه بیان یې ګوره، سوره بقره کې څومره بیان شو. او دلتم وصاحب بالجنب، او مرګره د اړخ مرګره، کله حج مرګره و، کله جهاد مرګره و، کله علم مرګره و، وصاحب بالجنب. نو دې سره به احسان کوي چې سوره ده نکی کنه څنګه به نه مرګره و ابن السبيل و مسافر و ما ملکت ایمانکم. اغا وینځه یو غلامان چې مالکان شوی لاسونه ستاسو دا حقوق دي ښا. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، بشک الله محبت نکوي دا چا سره چې مختال او فخور دي. دا به څوک دوته نه ونو، یو نوم مختالو، یو نوم فخورو، دا دوته نه ني، دا صفتونه دي، اسمان دي، صفات دي. مختال چاته وي الذي يعلو نفسه، چې هغه ځان نه سو کوچت نه مني، ځان په ټولو باندې اوچت ګڼي. مسلمانو کې وینو فخور هغه چاته وي چې یصف نفسه، په خپل صفت نه مړیږي، بس یصف نفسه چې ودریږي او سره د خپل ځان صفت بشورو کې. دلیشتی مربعینا کارونا بے ٹول پلار کلی زغکلی ادی چوین دے باوی چی ما داسو کلو ما دا می خواغستا گاڑی مواغستو او بس بل چاسو ندی کلی. نالاوی دا خلق مندے خواخو مختال و فخور اللذین آکسان دی بخلونا چی بخل کئی چالا سشنور ویامرون الناس بالبخلیم، او خلقو تم دعوت ورکی دا بخل، دا سی خبری کی خلقو سارا چه غطول بخلی نو هر چا سارا جکینی نو خلق بوتا خی چه پلانی تاو گو رکا نا سلور چه تا بیلڈنگ جوڑ کو او دا یواز دل تن دے حل تا ہوئی تاریک روڈ کی جوڑ کر دیو داولی داوی بس داغ چلکا دمال حفاظت کئی نو دا خلقو نخم علمانو خوڑو مساپرو غریبانو خپلوانو گاونڈیانو داو بدی چل نکی گی داو چی بس روڑی او جمع کئی کنا نو دا کارونه پکېنو ځانې تا وګوره پلانې تا وګورن تا ته به بخل تقریر کوي ترغیب بدر کوي خام دا بخیلان د مالو او د علم بخیلان ذکر کوي ويكتمون ما تعم الله من فضلهم او پټي هغه احکام چې الله ورکړي دي تا د خپل فضل نه علم ول ورکړي دي د دین نه خبر کړي دي د دې لپاره چې خلق ته ورسیم دې نه رسی دې پټي ولی په نقصان پکې ویني کزه دا مسله وکم کنه چې نظر د غیر الله حرام دا وسکوما کزه دا مسله وکم کنه چې مالدار باندې زکات نه کیږي بیا وسل کوما او دا حرام دی سلویختی حرام دا جمع حرام دا دا طول بدعات تی رسومات تی نو ایزو بیاسو پوما دما خوی دغا رزق دنو سان لرزق کی پخ پلشگی واچو ما ما آتاهم اللہ من فضلی فاتدنا للکافرین عذابا محینا اللہ امون تیار کرے دا سی کافران دا پارا عذاب رسواک انکیم زکه دې د دین رسوایی وکړه الله به دې رسوایی کوي دنیا کې هم رسوایی کوي رکه دې امامانو ته حال نه خبر شوي توبه توبه دمر ذلیل جون خدا غلامم نی اګه د دې چی دی زګان دې کې د یو استاد نګری استلیوا وسو په جدان چې هغه سوي نو هغه پکې کني کین زغ البین دې ته حانت وی کنا الذی حانت کی دې غی سره زکه ذکر کو دوړه بخیلانی او ذکرل زګا دا مولام کله داسې چې خمالداری ورخه او بخل کوي او کاروي خلکو ته څوک ته وی چې استاد تم چې ته نمبر تیر کا کنه خلکو دل نمبر یې خره پروژه کې استاد نمبر پکې نشته هر استاد روډه ډیره خوګه په مونږ باندې خو چې تاو خره وکنه ها مې خدي لنګا دې سوي وي تني خبر چې مونږه پراکړه کیو مونږ پورکړه کی نه یو او کنه مونږه پراکړه کیو والذین اوکسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه ولیکن د الله د رضا د پاره نه صلا رعاء الناس خلق ته خی دا چې دوره مال ورک رعاء الناس دومره امداد وکړه متاثرین سره او کنه دا حال دې خلق ها چې کله خیرات نوم پکې دي کنه او شادی او خانبادی نو توبه دومره مال خرج کی د لوباسی تنخه بیا رستور پسې ډوره خپای چې خلکو سره خبرې نه کوي دومره خیراتونه دومره مالونه دولتونه ور کوي او چې جمعه تی راشي او کوسه کې आवाज وکي چې وځي پراونه وي تخته دا څنګه چل تا خو انفاق نه دی خیرات نه دی ریا ده کنه ریا الناس چې د دنوم پکېږي شهرت پکېږي نه دی ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ایمان نه وروړي په الله باندې چې هغه رضا شي دا په نوم یې ورکم دا د دین خدمت په حکم ان پر د اخرت باندې چې بدله به قیامت کې غواړم دریا کار چې دا دی ولې ریا کوي نو فلوی مرګره خراب ده ومن یکون الشیطان لو قرینن هغه څوک چې شیطان دا مرګري شي فسا اقرینا دا ډیر ناکاره مرګره خدای ته هر څوک ساتي ښه شیطان یې مرګري شوی دی او نګوري مالدار سره دی نو باغ هغه زوینه ګرځي چې باغې کې بيد حیا به حیا نه بل څه نشته پیسې پتاه دي کې خرج کړي مرګره غلط څه کنا کله انسان نه دی کله شیطان د پیریان نه دی وماذا علیم او سبو جو پدی باندې لو امنو بالله والیوم الاخر کدی عقیده صحیح کړي وې ایمان راولې پاللا باندې چې هر سکوم د الله رضا به طلب کوم او پر د آخرت باندې چې هر سکوم نو د آخرت ته پاره کوم عقیده صحیح شو او انفقو مما رزقهم الله او بیا خرج کړي وې د هغه مال نه چې الله ول ورکړي دا به څومره به تر وکان الله بهم علیما یقیناً الله د دې پارس باندې خپويږي چې څه کوي کنه الله تعالی ډېر خبر دی حدیث ته وې دا الله په نوم پکې ورکا کنه ویل دا الله په نوم کو ورکول دا سي دي لکه دې ډنته چې ورده ولې دا هغه زم سپتن لګي چې قبول بشي کنه او دلته هم څه پلا سره ان لخه الله یو ګور په ما باندې څه ګمان دي زه د خلکو مالونه خورم دته ناستم ان الله لا یظلم مثقال ذره بشک الله ظلم نکي پاند آزاد یوي ذره ان نکي کنه مثقال ذره معنا کنه د عدم نه ده نور دا مطلب نه چې د ذره په شان ظلم نکي او ډیر کوي لکه مفتی صاحب چې وایي وین تکو حسنتن او کوي د عمل خیستا چلاوی په خنیت باندې کړه دې په اخلاص سره دې کړه دې یضاعف الله به دچن کی سوسو چندا و یو تم لذن اجر عظیم اور کوي الله ز خپل طرف نه اجر ډیر لوی حدیثو شیخ الاسلام نقل کړو فتاوا کې او قدسیو چلاوی یا عبادی یزما بندیانو تاز بانی چی دنیا کی کل سختا کل را تداولی انما ہی اعمالکم اوستاز اقبل عملو ندی بس احسویها لکم زید الاشمار ما تاز چی دقبل عمل شمار لی دی ستاسو نخو اگا اذکار مسنون ستاسو نیر شنو چه نبی علیہ السلام وی ده فرد و نفسو دری دیر سلا الحمدللہ دری دیر سلا سبحان اللہ و سلور دیر سلا اللہ اکبر دعوائی حضرت شیخ ویلو چه مدخل چه لکده ابن الحاج ابن الحاج وی چه مای ورس خوب لیدو نو قیامت میں لیدو نو یو ځای کې ډیره غاڼه جوړه ده نو زوار لم شهر تاسو مې وکړه چې دا خلک ستر راځم شوې دي یوه چې دا خو د اذکار او مسنونو ثواب ورکوي چې چا منځ په سیدری دې رسول سبحان الله او درې دې رسول الحمدلله او صلور دې رسول الله اکبر ویلي دا خلک راځم شوې الله او اجر ورکوي امام انډکړه چې خلکو به درې دې شویلي اما خو سلسل زلوی لیده ای ما تلار پریده ویچه زلولم نو ملیکو رو شرلم چه دا اللہ دیرو تاجتو که دا اللہ دا مطلبو چه دا دشمار قدرو که چه دا دا نگرد ود نشی تا دشمار خیال نیسا تلی زرده نوی زی رو شرلم ملاوی دا خستاسو عملون دی احسویها لکم زیشمارم باقی دا سم اوفیکم ایام بیاداغی پورا پورا بدلی در کوم نزان توی خیال کوئے فمن وجد خیرن فلیحمد اللہ چاہتا چی خوشحالی حاصل شو خیر و تو رسیدو نو الحمدللہ دیوئی چدا خو زما غ عملونه قبول شویو الله مال داغي عوض راک وګوره دا بندر باندې مهربان شو دا بند خو ما رو پیجنځنه هغه په ما زوره مهرباني وکړه نو دا ځنه دکړي دا الله وکړه خو دې مال داغي خپل عملونه بدل راک علی احمد الله ومن وجد غیر ذالک او چاچی سختی مختی مصیبتونه پیراله مرزونه نو فلا یلومن الا نفسه بل څوک دې نه ملامت کوي بل ځان دې ملامت کوي چې دا زما د عمل کمې دي زما نه غلطي او خدای شوي دي نو الله له دنیا کې دا غي سزا را کړ حدیث ته ده ها اخلاق سکي چې سما ملي تکلیف راشي کنه نو بل ته ګوته نسی چدا او کلوی کلی کی روانه چا سو چل کړی دی چا سو کړی کله دلتا تا په ځان کړی دی په عمل تنه ګورې په خو خدا خبر ډیر نه وی ادا دلتا او صرف دمر به وی چې سار پاسې دما دا پلانې می په مخولی دو اولګې دو د خدای خانه خرابه کا ټول ورځ را باندې خراب ووته دا چل وخه بس تنی ګناګار او خلق ټول ګناګار دي کنه نلاوی کني ک عملی ذ جنبه کم اډیر اجر بدل درکمه صاحب فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید سرنګ به حال کله چې راول مونږه د هر امت نا ګوا پاغي باندې ګوا سوکی نبیان او معلمن او مبلغن کداغي پیغمبري کداغي مبلغي چې هغه ته حق رسول او کداغي معلمي چې دنیا وته خولیو تا ټول ګواهان قیامت کې وجینا بک علی اولای شهیدا ربول تعالی را پدې امت باندې ګواه شهیدن سمانا تو پدې خپل امت باندې گواہی کې د تزکیه ولیدی خوبا نور پیغمبران لگواهیو کی کنا دی امت تا دیر غٹ کار پروت تیخا دی با دا مخ کی پیغمبران دا پار گواهی کی چه اگا قومون امتون تا انکارو کی کنا دی برا وستیشن دی با دا نوح علیہ السلام حود علیہ السلام سا ٹولو دا پارا نو چه کلاو امتون پی اعتراضو کی چه دا سنگا گواهان دی دی خود زمان پا وقتی نو موجودو دی سنگا گواهی کئی پیغمبر با دی صفائیو کی چی دی زکا گواهی کئی چی اللہ قرآن نازل کرے و قرآن کی واقعاتو در طولو امتنو او اگا دی خز دکڑیو کنا پیغمبر با صفائیو کی نباس خبر وقت خلاصا شی یوم ایزی یود اللذین کفرو پا دوارد باندی با ارمان کئی کافران کافران سوک دی وعصور رسولا چٹو لمرے تا پیغمبر خلاف کرے دے کدو سنت نم بوتا چاوست کنا ویدا سوک دے پنج پیرے را گلے دے سنت بچیا تا دیر پوئی گی تا منگ دا دیر بدر دی بیوی خواه و ایزا خبر باشی خو زخستا خیر خواهی کو ما چی بس که دا سلوی خواه پانزوز کار دی دی خلق دا غوڑ زیاده و کلمی زی راخ که نو بسی که کنا و سنت عملو کن او دی غصه کی گی و تا تا اللہ کفرو بیلی طول مر خلاف کرو دی پیغمبر او سنت تا بد که تا دی تا کفر نوی دی بسار مان کئی لو تو سوا بهم الارض کاش چه هموار شوی پا دی باندی زمکان بس چه اڑو پاسی دلی نوی دی زمکان نو خباوا یا لیتنی کنتو ترابا دا دیکن آگا ولیکتمون اللہ حدیثا دی بنشی پٹولی دا اللہ نایا و خبرا اول خوب دروغوی عذرونو پیش کئی بانی بکئی آخر چې الله ولا په خپل باندې مهر لګی بیا وټولی خبر اخکار شي احکام در رعیت ذکر یو شپارس احکام د سلطانیه و ذکر کیږي رستو هم ویلو د میان میان کې د اهل کتاب او زواجر دي ولی دا شپارس احکام چې په دې درعیت اصلاح راتلا دې کې چا په سات جوړ کو اهلي کتاب هغه نه پرې خور لکه اوس چې اهلي کتاب په سات جوړ کړي ښا اوس چې حق پرس دنیا کې حد توحید او سنت خوري نو مخامخ څوک راضي پټکی والا دې راضي کنا وای شریده په سادي دی وای دانا منی دانا منی دانا دی مخی لرازی کنا کدی نوین دا معاشر وڈی را سیشی و پدا سی احکام و سرخا نچونکه فساد پدی که اہلی کتاب کئی نزک داغی زواجر را داغی خباحتون و خباستون و ذکر کئی خودی دے که ترغیب ذکر کئی او دو عبد الله یو قسم خی چې د الله بندگی الله یې پاره کې اهم منز دې هر کته د منز دکو سره د ترجمه نه کنه استاد ټول مسلې بحل شيخه عقیده به هم صحیح شي کله منځ ترجمه دی وکړه او معاشره به هم صحیح شي او د مشرکانو به ذاتيان نه بده بایکاټ مراشي چې دعای قنوت کیو وای چې نخلع و نترک من یبجرک اسی لګیای کنه عمل خو به نه کوي کنه ها نمون داس یو جامع عبادت ته چې دې سره د انسان ټول مشکلات لري کیږي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا منځ دې کې ګمانځتا په داسې حال کې چې په نشه کې به هوش یې ځکه مونږ ډیر د بیدارې شي دی حتی تعلمو الانی دې کې کې چې پويګه ما تقولون چې سوای په دې مانځ کې ټول دعا دا ټول د الله توحید دې نو چې ته په دې پو ان شي کنه نګور یو معنا به داسي چې د صلات نماز واخلو منځو نور پسې به د آیات دا مطلب یې ښا منی دې کې یو په حالت د نشي کې به او شي کې چې پوي ګنا بل په حالت د بیا د سې کې ولا جنبن الا عابري سبيل امن دې کې په حالت نجاست او د جنابت کې او مگر اغه څوک چې مسافر وي د عابري سبيل معنا وکاو مسافر ولی غنی ذکی دیشی اگا چونکی او بنامو می نو تیمون باوی نو بیاو منزو کی اگا تا خواسانا اگا تا دا غسل حکم نشتا دکا جی او بنشی منتے کنا دیتی نزکا مستثنا کردے ہاں دا نور خلق حکم دادے حتی تغتسلو درگی پوری چی غسلو که زان پاک کئے ہاں کم عذری دتا وین کنتم مرضا علی سفرن کہ تاسو بیمار یا په سفر یې او یا حدم منکم من الغایت یې یا راشی او تن تاسو د حاجت نه او دسته ضرورتي او لامستم النساء تاسو هم مستری کړی غسل ته هم ضرورتي فلم تجدوا ما نمومه او بو فتیممو سعیدا طیبا نقصتو کې د خاور پاکو نو دا په دې معنا سره چې صلات نه منځ واخلو اته معنا چې صلات نه جمعه تو واستې شي زید منځو درازي نبی اما عزیز زینا معنا دای چې لا عابری سبیلن جمعه تمزا هو کستا ضرورتي تو غسل لذی فلار پا جماعت باندی دا نبی اتا تا اجازت اللہ آبری سبیلن کہ او سلے پا جنابت کے دے او دا جماعت پلار باندی تیری گی ضرورت تنو دت اجازت شتا دے دا بیا دا حکم شو اب دیمانا سر تکرارم نرازی دیو جن روح المانی لکلی چی یو سړی دی او مونږ کوي لیکن د خپل مانځ په مطلب نه پويږي بس لګیا دی د زغرب ته وباسي فاتحه شروع کوي او للظالین او وقل هو باندې نور نه پويږي دا زه سوایم پیدا مونږ نه کیږي دا ټول عمر ټیک دی او سړی وایي چې زه تا کومه خلا شروع میکړی دی وایي کنه نو ټیک دی او چې دغه سی بیغمله که په خوانی خلق چې وو نو حتی تعلمون خارج شو کنه هغه په څه باندې پوېږي ما تقولون چې دې منځ کې مونږ سو وایو مونږ هغه چا کې چې وایي په مطلب یې پوېږي کنه د تیمون معنا کوي تیمم ستوی فمسحو بی وجوهکم مسحو که پا مخونو باندی و ایدیکم پا لاسونو باندی ان اللہ کان عفوان غفورا بیشک اللہ ما پی کون کرے و بخشش کون کرے نو آسان تی ہے اکرتاستا چرا داو دس نوم آسان دی او زمون پنیز باندی خوبیا مستقل طہارت ترست رازی سورہ مائدہ کی کنا چار سمرا منزون پی کینو کولشی خزام نفلم قبل ماند تپاتشو ناغپیم کولشیم دا احنا پا دا قول امام شافعی سے وینا بد دا خو ضرورت تا پار دے او دے تا طہارت نوی او داوی پا بیودا سیبان دے پردہ چولی دا نبد لگا یو منز پی کولیشی دا وقتو او نبل وقت تا پاتی که دیشی او نپی نور نپلو سا کولیشی دین رستو زواجر شورو شو دا اہلی کتابو سخت او داغی عداوت د اسلام سره مسلمانانو سره پیغمبر سره علم ترانگوری تویل اللذین کسانو تا اوتو نصیبا من الکتاب چور کلشوی داغی تاسلگا ان تبرخا دا اللہ دا کتابو یشترون الظلالتا گمرائی اخلی پا بیا باندخا مال دولت ورکی او گمرائی اخلی اپا خوابل شانت گمرائی ویشترون الظلالتا او اس خو کارا خبر رخا چار سو رب قاریان دیو امامان دی دا سیدون اور کرا پرات دی بیر گرانی اغسطی دی خوا یشترونا اچت سوکوتا ہوئی کنا وی دا ملک دا حالاتو نبزان خبرو الگواری کنا دا ملک دا حالاتو نبزان فبی اخلی گم رہی ویریدونا تضل السبیل او نیت یې څومره خراب ده اراده لري چې تاسو گمراه کی د صحیح لار نه صحیح لار چاته نه خي دین نه خي چاته دغه بدعات رسومات رسمي ریواجی کارونه تا خلکو ته او په غیبتونو نه مړیږي د حق پرستو ها والله علی بعدائکم اللہ ویزا پیجنم ستازو دشمنان او تاسو اینا پیجنے تاسو گو رخ پل دشمنان نا پیجنے چی دا غبیدتی و مشرک راشی نو تاسو اصرا جوڑ تازا پخیر کینا علکا با لخ روڑا وی تا دشمن نا پیجنے کاراو تاوائی چیرا سے منافقت نشو کولے منافق پھر درک الاسفل لے دمونگا استاسو عقیدہ جدا دکنا نخب ادائی چی زمخ پل وقت نخرابو مطوخ پل وقت مخرابو میا خدا سے ہوکا چی مونگ سر مرگرش پا اشاعت کے بیا کار سمرتوین و ناس با امدہ سر او کناستاسو دغا عقیده ای کنا معلومه ده مونگ تا ده جماعتون نوازون رازی کنا نزو مونگو استاسو بایی کارت تی خوا سپا خبر اولی نکو پا بوسو کیو بنو بوزو خوا واللو علو بی عدائکم اللہ خپویگی استاسو پا دشمنانو باندیم دشمنانی وطووی نو حیبت راگی کنا اللہو یریگما وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا کافی دے اللہ دوست بل جا سر دوست او کافی دے اللہ مددگار اللہو یستا حفاظت کم پل سلور سبتون میں در تذکر کلو باللہ ولیا باللہ نصیرا حضرت شیخ بوی رحمہ اللہ تعالی چې سلور وارو طرف نه وتا دیوالونه وال نو دشمن نشی راتلی برین اللہ رحمت وریگی و دخکت نظمک دا نو تخو اللہ پا خپل قلعہ کی را بند کلی نو ولی یریگی دا سوک دی دشمنان من اللذین هادو طول خوبا نی خوباز داوی کساننا چی یهودیان دی یحرفون الکلمہ موازعی دا غی غٹ کار دادے خوا دا غی دیر لوی خدمت دادے چې تحریف کوي نو بدلی کلمې د الله د خپل زینو نه تورات ټول محرف کو باندې ولا دا وکړه چې د تورات تفسیر لیکو لکه قرآن تفسیرونه چې خلکو لیکلي د تفسیر ویل کو د تورات په دیرش جلد کې انمو لکه خود تالمود ا تفسیر نو خو بس داغي خپل چ سخخه واغه پکې ولي کړنو هم موازیه ويقولون واي پیغمبرتا سمعنا چې موږ ستا خبر واوریدم واسوینا پزړ کې وی چې نیمنو واسمع او تا ته وی زموږ خبر واورا غیر مسمعن نشي اوریدن کې غیر مسمعن کې دا غي څه مطلب و پیغمبر ته نسبت کو د خیرو چې کول شي چې چرې وانه وره خیري وته کول مجری دا خیري کول نو صحابه کرام چې ناستو نه نه غیته خدا سه اورولا چې غیر مسمعن شرن ستا په غوګو دي چرې بد خبرونه لګي چې دا هم غډیر ادب کو د پیغمبر تاسو یې زور نه شي کولی خبرې دلنه درځي دا ډیر چالاکی غیر مسمعن شرن چې چرې په وګونو باندې بد خبره وانهوري خدای دې ستاسو په وګونو باندې بد خبره وانهولي هغه ته به داخ کار کوله ازله کې وېسو چې کول شي ورائنا اورائنا به وي داسې لیم بیل سنتیم چ اړون کی په دې باندې خپل وجب لره راعینا دا به د بیت جوړ شو کنه وتعن فی الدین او ابنه پیدا کول خلق ته په حق دین کې حال دې لین تعنن لاینا او تعینینا فی الدین سوره توبه کې براشي چې سمره پدې اسلام باندې دومره اعتراضونه کړی دي کنه الله رب العزت ډېر مهربان دی او چې دا خبرې مونږ واورو ډېر مونږ وایو کوم دا ځای وې کنه چې عموم خړلې کنه دومره غوسه راشي الله رب العزت وایي چې نه خیر دی طریقه او تخیو کنه ته خو به جاهل سړی ته طریقه ښه کنه چې دا سموایا دا سووایا قربان دا سموایا دا سووایا یا خدای ته ولونهم قالو کچری دی ویلې پیغمبر تا سمعنا وا تعنا واسمع وانظرنا ګوره صحیح صحیح خبره کاوی خبر دل په خپل نظر زی مونږ واورې دستا کلام او مونږ تابعداري کوو تم زمون سوال واورا مونږ تاسو کوو وانظرنا وتم مون تو ګورا ستا قتل زمون د پاره ډیره خوشحالي ده وګوره کدا سی ویلې ولکان خیر اللهم دا ودی د پاره ډیره به زمنا وا کوه ما اړيره درسته وو د الله په نس باندې ولکن لعنهم الله بکفرهم لیکن دی باندې الله لعنت کړي زلونه ولا بنکړي دي ولي بکفرهم د کفر نه داسې کی کنه فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نرودي هغه لک کسان چې ایمان راوړي غدي انور دي ایمان نرودي دا یو مضمون شو زجر د اهلي کتاب خباستنا او قباحتنا دویم ترغيب او تورقي يا ايو الذين اوتوا الكتاب يا کسانو چې نومم ډیر خپل دي د دې خپل نومنه عبرت واخلې اوتل کتاب ګورو ته آمینو ایمان راولای به معنا زلنا پاک قران چې موږ نازل کړې دې مصدق لما معکم تصدیق کی دا کتابونو چې تاسو سره دي من قبل ان نتمسا وجوها مخک مخک د دینه چې بد شکل کومونګه مخونه تاسو څنګه فنرد علی ادبارها او ګرځو دې لرا پشاګانو واړو دې لرا پشا باندې سمجلم لکه شاته چې سنشتا سټه کنو سټ کې سدي خله نشتا پوزه نشتا سترګې نشتا جبا نشتا الله ای داسې دا مخه بدلوم داسې کوم او نلعنهم یا بلعنتک په دې باندې کمال عنا صاحب السبت لکه چې موږ لعنت کړو په خالی والو دیوتا زور نه ورکړه خوشی وی ندی دا سخا زورنے ورکڑی دا خوبت شکل شوی ندی او شادوگان شوی ندی دا دی وجہ نا چی دی امت کے راغلی کنا او عذابون خوبیا ختم شو تو این مطلب دا دے چی دی الفاظو کے بلا مانا امشتا انت میں سوجوہن امام راغب وی عنی بالوجوه الرؤساء والاعیان وجوه ډیر استعمال شوی په اشرافو سردارانو علماو کې دا وی د قوم اشراف دي کنا دا کبرا او رؤسا دي کنا سم مطلب الله وی دا ترقیبم په تنزل بدلکم دا عزت بدله په ذلت بدلکم هغه څه وکړ کنه ها توبه توبه چذې کوم رؤسا او کبراو لوی لوی قاضیان د يهودو کنه د خیبر په جنگ کې سسو سره وشو دا براشی روز تو سوری حشر کے احزاب کے اگا مشرانی والا ٹول اتللو وینزیو غلامان شو اگا عزت ختم شو ذلت پر آگئی نو توماس دیتا ویلی شی انت مسا وجوہن بدرنگ بکم ستاسو دا مشران نوابر امدی لرا پشاکانو باندی ترقیستوی پمخ کتلوتا او چې پرست روان شیندا تنزل کې راغی فنرد علی ادبارها ایا ولانت کوم په دې باندې لکه جلانت کومګه په خالی والو وکانا امر الله مفعولا او یقینا دا کار د الله کی ذن کې کپ دنیا کې نه نو په اخرت کې ووشي دا مطلب شو اخرت کې به وګوري کنه ټول شادوغان وای ښا ټول بخین زیرانی دا ولی د خپل اعمال په وجه باندې بکفرهم بکفرهم کفر نو وسوي چې کم کفر دې پکې شرک ان الله لا یغفر ان یشرک به بشک الله چرې نه معاف کوي چې دا مسره شرک کړی شي او یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بقیه غناونه چې کم دي دون چې کم دي د شرک نه خو چې ووالی ښه د الله خوښه ده چې خوښه شي نغې ته معافي کوي ومن یشرک بالله فقد ابتنا اسما عظیما چا چې شرک وکړ د الله سره نو جوړ یې کړ په الله باندې په خپل ځان باندې ګمان عذاب ډېر لوی دا دیوی کنه دا د اهلی کتاب او شرک دی ښه نګور تر شرک پورې په کېار سي اشتا کنه او بیا هم الله وی ګور چې تاسو ستنو کینو ځان سمره پاک حساب وي بيزاوي وي و وقد ابانت هذه الايه دی آیت دا خبر اخکار اکلا چن کل صاحب کبیرت هر گنانگار غٹ گنانگار خوا فی مشیت اللہ اگر دا اللہ ارادی تا حوال شوی دے انشاء عفا عنہو کخوا خیشی نسرد غٹ گنانا ما فی بوتو کی فإن شاء عاقبه او که خواه شنو سزا بوله ورکی خما لم تکن کبیرتن شرکن بالله دایات ساته چه شرک تا نی رسیدلی گورا دا شرک نکم چه سمر گناو ندی نجد اللہ خواه شنو ماب کئی امید شتا خو شرک نماب کئی وسو ګور علم تران ګور ته ال الذين کسانو تا یزکون انفسهم چې خپل ځانونه پاکي ګور ته سزا پکې پاک نشته ځکه هغه ځنه چې شروع شوې ده کنه چې الله یو ستاسو دشمنان دي تحریف کوي پیغمبر ته مخامخ راینا او خیری کوي دا ګورو او تر شرک پورې بغښتا او چې تاسو ته نو کې چې سبا تاسو څنګه لې وی نحنو ابناء الله واحباه مونږه دا مونږ تاسو مکه مونږ خو دې الله محبوبان یو دوستان یو نه لې ګورو تا تاسو مر ناشنا خبر علم ترا هغه کسان چې پاکي خپل ځانونه نلا وی خپل ځان نشي پاکوله ایسو کې نشي پاکوله بل الله یزکی من یشاء بلکې دا الله دی پاکي هغه څوک چې غواړي څنګه توفیق ولور کی توبه باسي د ګناهونو او د شرک نه او په توحید او سنت باندې کلک شي نو پاک شي کنه دا الله پاک کنو ځان څوک پاکول شي نو هر بنده چې موحد دی از هر وخت وی چې الحمدلله یا الله دا ستا احسان دی کني زمانه دې نور خلقو سپر اخلي هغه زمانه لا خلی په بدن کې په صحت کې او په مال کې او پارس کې او الله ما ته دې توحید ما احسانو کا هغه تنا دا ستا احسان دی ولا یظلمون فتیلا ظلم نشی کې دې دې سره په اندازا دا غسپین پټ د اډوکی د کجوري فتیل اوی کوي یا غنره تار چوي فتیل اصل کې ویل شي باته تا په خو به دی وی باتی به بلی دا رزه کمرات تنا غسپین تار دی دومره قدر مطلب دی چې نکیږي ظلم نکیږي خا انظر وګورا په نظر د عبرت سره کیف یفترون علی الکذب سرنگی جوړی په لوانی دروغ وکفا به اسم مبین او کافی دې دغه گناخ کارم دروغ جوړول دنو وی مونږ د الله محبوبان یو مونږ د الله دوستان یو ها نغی خو ځان یاد او کنه الله یو ګورو ته داس خلق دې او وسو وزان یاد دې اولیاء یاد دې ویدا د الله نازولی دي کنه ولې ته نه منې سو یا خدای تا به حیران کی چې وسو وایم کوم چې منما نو مشرک کیګم او کوم چې نه منما ته مسلمانانه مې وباس چما ته مې نه پری دي او غدي خلق شرک دي زه تر رسیدلې ښا وی نازولی به منی تا وی زمونږ مشرانو عقیده وا نو اے اللہ خوئی چا لم ترا تو گولو تا انظر کیف ابترونا دا خود پا ما دروغ جوڑ کرو ابل گناہ تا دی اڑواجت نشتا دی خلقو دا گناہ پورا دی خوا دریم زجر راشدہ پکلا اغا خلق دی خوا علم ترا نگوری لاللزین آکسان تاو تو نصیبا من الكتابیم چورکلی شوی داغی تاسو برخا اوی صد کتاب دا اللہ یؤمنون بالجبت والتواغوت یقین کوي په دې سيزونو ښا په سحر باندې او په ساحر باندې او په شیطان الجبتو السحر او الساحر جادو سحر چې کیږي دې ته جبتو یې په بل جواب کوي او طاغوت شیطان دغه معنا د شیطان امام راغب وموي سمي الساحر والكاهن وجبتن ساحر او كاهن ته جبتوي دا نجومي و غیره چې دا ناستی کنا دا د اصل کې کاهنان دیوالنه تورکړی دي دعوت ورکې شرک ته باقاعده دعوت ورکې شرک ته چپلانې نجومی ماهر علم نجوم او جو چاهو سو پوچو هر څه قسم خبره چی مسلې چی او حل کیږي دا کار د يهودو نشورو شوی دی او را روان دی نو کوم خلق چې راضی او دی سره کینی او دی سره رابطه ساتي ولی دی ولا کله تعویز کی کله ولا بل سکی کله او داوی واخلہ کله ولا غ پنجون تی جوړ کی دی شی غانو پیسې تی واخلی نو زغه خلق چې دی کنه دی ډیر خیال ساتي او ډیر صفاتونه کوي و ير خلق ټول خراب شو هغه خو یې سنمنی او تاسو خه یې تاسو کوم نه راغلی یې ایمونگا پنجاب نراغلو آو کنا پنجاب کھوڑے خالو حل تا خدا سے دانی ڈیری دی کنا خوا کم دے نراغلی ہے مونگا آگا دا گوادر نراغلیو بلوچستان خوا خوا نو دی پا دی ڈیر خوش آلی خوا وی داگا زیونو کی خلق خدے ادی پا لغتول خراب شوید خوا ويقولون وايدي للذين كفروا بحق داغه کسانو کې چې کافران دي او مشرکان دي تعویزګر دي او کوډمار دي سوی هاولای يردا دي کنه هاولای دا کسان چې دي ساده مسلمانان اهدا دا ډېر حق پرستي ادا نور ویغه خراب شوی دي من الذين امنوا سبيلا داغی کسان ناچدان تا مومنان وی داتی ندیر خدی پا دین کی آولای احدا من اللذین آمنو سبیلا دار آغلیو مکیتا دادی یهود و مشران راغلیو لس شلتنا دا مکی مشرکانو و سر دیر ملمستی آوکلا قدر عزتو کو بیتی نتا پوسو کو چیرا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی دے دو خوی او دا کارو کو چی دا مشرانو دینی اپری خودو بل اغی تا مشرکانو جہنمیان وی او بل دادی چی گور اخپل کل مکہ اپری خودو حرم شریفی اپری خودو دا اللہ کور دا دید خدمت نووتو لارم دینی تا امونگا خود اللہ فضل دے زور امام زلی تراوی او د مشرانو دین دی او د بیت الله خدمت ته نو تاسو یې چې مونږه کوم یو په حق دی ناغي تاسو په حق یې ګوره هغه خلاړ خراب شو هغه خو دین پرې خو ځکه خو الله د خپل حرم نه وشړل او دا ګوره دی لري راټه تسلی ورکړه کعب ابن اشرف راغله ورسره نور پیتا سو ډیر په حق یې د دغې خلقونه چې ځان ته مؤمنان وي اولائک الذین لعنهم الله الله وی دغه جادوګر او ساحران خلق ذی باندې الله لعنت کړی دی او من یلعن الله فلن تجد له نصیرا هغه څوک چې الله په لعنت کی تبه نو می دغه پاره څوک مددگار نو دا وسوم دا پیران چی کنا دله چې دا چرته ساده سړی راشي دا ممند دا غټ قوله په سرکړی کنه نو پټکه او تسبیح وسره دی ډیر خوشاله شي یره وې دا نه پیدا کیږي وسخه دا څه خلق نه پیدا کیږي دی ډیر خوشاله شي زګاغه کی ها چلی کنه ها اږي کی دی سوی نه کنه چیزینو بیا ولا بوج کی سواچی حضرت شیخ بوتا بوج وی کنه د کدی پیران بدا چل کاو چلاس به چاته نه نیو و دمر لوی واسکټ په جوړ کړو چا جیبونه به هغه ته پراتوی نو بچ څوک بتل راتنه عجیب کی به ول پیسې چولې یمون خو چاته نه دی ویلی وای دا دور لوی واسکټ ته ول جوړ کړی چلو نه جوړ کړو دی دنیا ته ام لهم نصیب من الملک ایا اشتدے د دې لپاره صبر ها د بادشاہه شکر دې چې الله ولا بادشاہین د ورکړې د دنیا مشری ولن د ورکړې فیض الله یوتون الناس نقیرا دغه وخت کې نو ورکړې خلق لره دمر سشي لکه د کجوري اډو کې چې غشا ته دا قدرې دې نقیر نقر الدیق چر چټونګو وي دمر به سشي نو ورکړې اس بیولن اوور کړی اشاره کې دیتا چې کدي يهود مشري وي او بادشاہي وي نو دا پیغمبر او دا مؤمنان دي خو به تخ په پزما کنه ولا ګولي سچل به وسره کړو خدا شکر دې چې غلبې نشتا زور نشتا امي احسدون الناس نو بیا ولې دښمنی کوي ورسره نلاوي دې دښمنی کوي د خلق سره الناس پیغمبر او مومنان دایا دی مدارک وی چه حضرت قطادویلی چه الناس و هاهنا العرب الناس نمراد عرب دی حسدت ها بنو اسرائیل بن اسرائیل و اهلی کتاب دی سر حسد شورو کولی بداولی پیغمبر پا دی که پیدا شو ازمون دا بن اسرائیل و نلالو پا دی و سر حسد ذہ حضرت زحاک وی چې حسادت الیهود قریشن د یهود قریش سره حسد لئن النبوته فیهم ذک پیغمبر پاغي کې پیدا شو نو بس قدرتی دي سره به حسد کو خمرات نه پیغمبر او مؤمنان دي ولی وسره حسد کی علامات عام الله من فضله پاغ عزت او پاغ نبوت او چله ورک دیل را د خپل مهربانانه او کدی وی چې دا پیغمبر نو لایق مونږ د دې لایق نو الله جواب کوي فقد اتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمت یقینا ورکل ابراهیم علی السلام لا کتابم او پیغمبریم واتینا ملکن عظیما ورکلی مونږ دی ته بادشاہ لوی لوی ولې دا څومره چراغلی دي کنه یوسف علی السلام په مصر کې سلیمان علی السلام داوود علی السلام دا د ابراهیم علی السلام اولاد دي کنه نو دا پیغمبر د چا اولاد دي خدای په اولاد کې راغلی دي کنه نو چې هغه الله ارسو ورکلی نو دلې هم ورکلو د څنګه لایق نه دي فمنهم من آمن به بازی پدی کې هغه څوک دی چې ایمان راوړل پدی پیغمبر باندې وړل لک کسان فمنهم من سوتان او بازی هغه چې نه منی شو انکار وکړ یو معنا دا چې دې سره لګي به ای محمد صلی الله وسلم اسو کې الته ابراهيم عليه السلام سره لګي چې بازی هغه څوک چې ایمان راوړل پد باندې او باه څوک چې منی شو اوله معنا بهتر ده او کفا به جهنم سعیر کافی ده جهنم سوزون کې عام خبره کوي تخویف اخروی بشکا کسان چې کفر وکړ په آیاتونو زمون زردا چې داخل وکړي دی لار ورته کلمہ نذجت جلودهم هر وخت کې چې اوس وځي دا سرمنی ددی بدلنام جلودن غیرام بدل بکو دی لرا سرمن نوریم نوی نوی سرمنی با اللہ پیدا کئی پا دی باندی دا نوی صد پارا لیذوق العذاب چوسا کی عذاب سمر جی سرمن کچائی تنکی دمر دیر بندتا پریشانی پا دی باندی او دا سوال نشتا دی چی دیخو گناہو نکلیو نو دا سرمنی و سر دا لنبے نا اگر نور خو گناہ نو کرے چی اگر نوی نوی پیدا کیگی جواب داری چی سرمنو تس تکلیف دے اگر تا خود تکلیف نشتا سزا خود دتا رسی درد خود دتا رسی چلاوی ار وقت کی چوس و دی دا سرمنی ددی بدل بکمونگ سرمنی نوری چوسا کی عذاب بیشک اللہ زور ور و حکمت والا دی بشارتو والذین آمن و عملوا الصالحات او کسان چیمان راولو او عمل کو صالح و سنت باندی سندخلوم جنات تجری من تحت الانہار داخل وکو دی لراغ جنتونو تا چی بایگی بام لاندی داغینا نهرونام امیشه بای پاگی که لهم فی آزواج متوحرتون دا دید پارا پاگی که بی بیانی دی پاکی او داخل وکو دی لراغ زلن زلیلا دا سی سوری تا چی دیر اگد دی که خپل مانات مراد شی چی حدیث کرا دی چی سل کال داغی دا سوری نسوک نشی و تیجی با از سور شی او سل کال منزلو کی دا یویونی دا سوری نا ادویم مانا زلن زلیلن اغا ارامو چڑیر اگد دیم دا ولی سوا 58 آیت پوری نا 58 نا دیم ایسا پا احکام سلطانیوں کی شورو کئی او غنه احکام دي احکام سلطانیه چې باغی سره د بادشاہ اصلاح کیږي نو ول حکم دي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله امر کوي مشرانو ته چې امانتونه ورکه خلق له حقوق ورکه ورکه فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فیصلے پہ انصاف کوئے عمراو تا حکم دے ندویم حکم دے ورپسی یا حکم شپیت کی عوامو تا چیز دا سی عمراو تابداریو کے یا ایو الذین آمنوا واتیعوا اللہ واتیعوا الرسول اولی الامر منکم دا سی مشرانو تابداریو کے چیغی تاسو باین دا اللہ قانون جاری کئی دریم حکم رازی رستو 72-71 کے یو او یا کے چکل استاسو صلح رو غوشو نوس وصلی واخلے یا ایو اللذین آمن و خضو حضرکم فانفرو سباتن او انفرو جمیعا حکم دا جہاد سلورم حکم دو نوی کی احتیاط کوئے چی مسلمان دن قتل نشی وزانوار خطائی مراولے وما کان لی مؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ احتیاط کوئے پنزم حکم نیت صفا ساته نیت کې بدان راولې چې زه د وسلې لپاره جنگ کوم د مال لپاره جنگ کوم د ملک لپاره جنگ کوم نه ورپسې وي سلور نبی کې یا ایو الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا پنځم حکم اصلاح د نیت نیت صفا ساته شپغم حکم دے دے ہجرت هو نبی کی وئی ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم وم حکم دی مسئله د قصر یو سل یو کې منز کم کې په سفر کې فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أتم حكم دي يوصل پنزم يوصل سلورم يوصل پنزم كي چملك فتح شو ده قرآن قانون جاري كي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله اجرا د قانون پس د فتحنا نهم حکم بیا رست راځي 135 کې هغه د احکام او خلاصون تدا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين تنه احکام د سلطان رعیت راعی دی یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ایمان والو تابعداریو کې د الله او تابعداریو کې د پیغمبر بیشک اللہ امر کی تاستان تودو لماناتی لا اہلها چی ادا کے امانتونا پلو حق دارانو تا امانات که هر صدی که غد چا مال دے که دا چا زمکا دا که دا چا سب نو کری دا کچی اگر حق دار دے نو حق دار لے ورکے بل چا لے مور کوئے یا دا چا سو فن پاتے دے گورنمنٹ سره ناول ورکه کړ تاخير ولې کوي دومره امانات الی اهلها چې وبنده قابل دی دیو نو کرے او دیو او تعلیم مشتار سوچتم ناول ورکه کړ ته بیا چا له ورکه چا قابل نه زګه چې رشوت به په اخلي دا ټول غلط کار دی کنه نو اماناتو که دا ټول راضی که آغا واجبی که آغا مستحبی که حقوق دا اللہی هم او که حقوق دا عبادوی هم نو دا خود ادا حکم خواه دیده که مخی که چی دیر سیزون جمع شوی خواه او خلق دعاگان کی چی اللہ تا یو نیک سر راولی یو عادل و منصف سر راولی چی مونگ لده اخپل حقو نرا کی نو خلق رنبی دا دیمو طالبہ کئی کنا و دی مخی کن نو بیار پسی دا فیصلو خبر کئی فیضا حکمتم بین الناسی کل جی فیصلی کوئی دا خلق و مینز کی ان تحکمو بالعدل و فیصل کوئی پہ انصاف ان اللہ نعم ما یعیزکم بیهی بیشک اللہ غزات تے چڈیر خیستا وعز کی تاوستا پاغی سران دیر بہتر دے غشے چا قرآن دے چی نصیت کے اللہ تاوستا پاغی سران بیشک اللہ وریدن کے دے ولیدن کے ندویم حکم مامورینو تا خلقو تا چیدہ سے مشرانو تابداریو کے ایمان والو حکم اومنه د الله تعالی حکم اومنه د پیغمبر ولل امر منکم اوغه کسان چې خواندان د علم دی پتا سکی دا معنا کوي اکثر مدارکم وی الولات والعلماء او دا سی ابو بکر جساسم وی اولو الفقه والعلم ابن عباس رضی اللہ عنہ حسن بصری حضرت عطوا مجاہد ټول دا معنی کی اولو العلم والفقه دے معنی تناخلی خلفاء راشدین داو اولی الامر ندام خلفای راشدین حضرت صدیق عمر فاروق عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم اغا وقت کی اولو الامر دغو خلفا حدویم قسم امراو سرایا چی پیغمبر بکم پلا جہاد دپارا لخکر لے گو فاغیب امیر مقرر کو امراو سرایا ناغتن ام مراد دی چی دی خبر منے کنخا ہاں یو دا سی خبری چی دا شریعت نا خلافی ایک حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام یو جماعت لے کو اپاغی امیر کو عبداللہ ابن حذافہ عبداللہ ابن حذافہ نو آچے ارسی دو نو آگی تیوی وی خشاک راجمک ہے وی راجمک خشاک راجمک پوری و تورتک چی بامبڑی شوی وی دی تا دانگے آگی وی من خودی تا ندانگو ولی تاسو بدا امیر خبر نمانے ایمون خدا امیر خبره پا دی که منو چه اللهم دا جهنم نه بچ کی او تو مونگ تاوی چه ورطاو دانگا تا غیر شرعی خبره وکنو بیا چه رال نبی علیہ السلام تیلوی خوچ دانگلیم ندی عبداللہ ابن حذافه تیوی داولی اگه یو ناشنا سلیو خبره بے پتوک وروارو لگ وی دا خو ما سدی باندې امتحان کو چې دې زما خبره مانی کنه مانی کنه کله زما سره کار چې واته وی چورتاو دانګه دا په طبیعت کې دا مزاق ډیر ښه بعضی کسان دا سو امام رازی وی امام رازی جهاز الایت دالتن على ان ما سوى الاصول الاربعه عن الكتابه والسنه والاجماع والقياس مردود باطل مشران خبري لند خبري بس واذا ايت دليل لبدي باندي چې سیوا د دې سلور اصول او سلور دلایل نه چې کتاب الله دې سنت دې اجماع او قیاس دې نور دلایل مردود دي او باطل دي ولي پلان لیکل دي پلان لیکل دي وګوره پلان تایید نشته کنه کچره آیات پیش کړي نال الراس والعين بالکل منوي که حدیث پیش کړي بالکل منوي که اجماع د مجتهدین وینو منویه که قیاس د مجتهدی د ائمانو بالکل منویه او کاسی لیکلی کړي نو لیکل خوبه تم کا وکنه لیکا کتاب لیکا غټ کتاب هغه دلیل نشی کې دی ښه فین تنازاتم فی شین کتا سو اختلاف پیدا شو په یو خبره کې اختلاف خام خارازی کا نه ښه فی شئین که معمولی مسئلی خواه او گو رہے پا قرآن و سنت کی اخکارا نئی فردوہو الاللہ والرسول نواپس یہ کہ دا اللہ کتاب تا دا پیغمبر سنت تا ردوہو دا قیاس دے کا نخواه قیاس وی دیتا چکم حکم پا قرآن و سنت کی اخکارا نئی نو تو بار بار روجو کے بار بار روجو کے نو پہ اجتہاد سا رہتی نا معلوم ہے فردو ہو اغبرت کولی شد اللہ کتاب دا پیغمبر سنت تا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کتاس ایمان راولن کے پا اللہ پرد آخرت باندی ذالک خیرن دا قرآن و سنت تا خبر اول دیر بہتر دی دسنا ته جنگ جګړې نه سي جنگ جګړه سکه شور جوړ کړې راشه قران تراشه راشه حديث تراشه اسه شور نه څه फायदा ده خیرن واحسنو تاویلن او ډیر خیسته دی په تاویل کې من تاویلکم ستاسو تاویل نه تم تاویل کې کنا ځان تاویل کې نه د قران او سنت تولل دا ډیر خیسته دی په انجام کې او په عاقبت کې حکمونه ذکر شو دعا عمره او ته حکم او چې امانتونه ورکې رعیت ته حکم او چې داسې امیرانو تابعداري وکې اوس راشه منافقان دی باب کې منافقان ښه اهلي کتاب نشته هغه احکام د رعیت کې غي نقصان کاو په دې احکام سلطانیو کې منافقان نقصان کوي سرمایدار ډېر لینډار سیټان کارخانه دار داخله دي ته ډیر غټ تکلیفي او قانون شرعي کې کنه نن په ملک کې ولي قانون شرعي نشي راتله بس دي خله بند کړی دا کنه مجال دې دي چې خبريږي کنه نو څه چل پکېږي ها اداره باندې جاری نشي لاس برانه پریکی پا برانه پریکی ویلی مونگ با ڈانس کو ٹوکی ور پوری کئی دا ټول دا دی ظالمانو کار دی خواه اسلامی قانون دروازه دی بند کڑی رکن خواه علم تنائی للذین نگوری او کسان تا یزعمون چیغی دعوه کئی با قیده انہم آمنو بما انزل الیک وما انزل من قبلک چې دی ایمان راوړل دي هغه کتاب چې نازل شوی دی تاسو هغه کتابونو چې ستانه مخکې نازل شوی دي او موږ ولې قران نه منو موږ شریعت منو ارسو من دا داوی کوي داوی کوي ها یریدون یتحاکموا الالطاغوت او کله چې فیصله راشي سم مسله راشي نو اراده لري چې فیصله وسی شیطان ته دا وروته دا وایو سکی او عمل په بل سکی کنه دا عمل په وخت کې بیا دي ته نه تیار طاغوت شیطان دې کنه اوس قران په خپل وی وقد امروا او امر کړی شو دي ته مخکې سوره بقره کې آیت الکرسی سره ان یکفرو بی چه کفر کبا کوئی پا تواغوت بانده فمن یکفر بی تواغوتی و یؤمن باللہ اگر دی پیسل اغتوڑی و یرید الشیطان و یضلن ظلالا بعیدا او ارادک شیطان چه گمراہ کی دیل را پا گمراہ لری سرا و اذا قیل لهم کل چویل شدی تا تعالو چه دل تراشه شیطان لمزه راشه لمان ذلاو الى الرسول اگه قرآن تا چلا نازل کرده پاقیو فیصله کو او راشه پیغمبر شتا کنا رأیت المنافقین آیسدونان کسدودا وینی با منافقان اولستانا پاولی دو سرا نرازی وینی نمون بے پا قانون کو تا قانون سر جوڑ شویده مون بے پا 302 کو پا 307 کو پا 300 او دی ویکو نو دا حالو د يهودي او د مسلمان جګړه وا پس باندې يهودي وته وی چې راځي کړ پیغمبر له لور شو تاسو ایمان نه دراولې هغه مسلمان ګلابي مسلمان هغه بوي چې نستا سو قاضي نه دي کعب بن اشرف فیصله هو قاضي کوي کنه اغله بلل شو او ته ګوره قاضی خو قاضی شي ختم شو کنه قاضی خو هغه وخت کې قاضی و چې پیغمبر نو راغله مدینه ته چې نور راو خوته بیا قاضی ته ساجت ته نو بوئی ته نبی علیہ السلام ده او مسلمان کې غلاوه نو فیصله وکړه نبی علیہ السلام دی يهودي په حق کې نورم خپا شو بیا چې دا غنه را واپس شو نو دی مسلمان بوته وی چیرې دا ابو بکر سی کوم ډیر زبردست سره ښه خو هغه نه چلوړ شو دزنا پیوم داو کو کنه هغه وی ګور پیغمبر فیصله کړی دا هغه لوم لړو نه دی وته ونوي هغه فیصله دی يهودي په حق کې وکړه بیا وته دا مسلمان وی چیر حضرت عمر سیب لنزو ولی تحقیق خشه ده کنوی اغلا را لن اغلا هوا تو یهودی و تووی چه نبی علیہ السلام زمان میند که فیصله کرده زمان پا حق که کرده و دووی چه حضرت عمر سیب لزونو ولی اغا خولی ده عمر سیب چرا آگه کنا پا غروب را آگه نو آغاز کسر ہوئی چه گوره ما تا گناه نشتا ده. حضرت عمر صاحب تپوسو که ده مسلمان نا چه احا کزا کا خبر داسه لکه دی چه سنگوی وی آو وی بس علا رسلکم زر اوزما بس راگه توره راوسته و او ده منافق نه سر و یهودی من دکڑا چکنی دیم نمبر وزمایی ا منافقان شور جوړ کو نبی علیہ السلام تراجم شو چې مو زمونږه سړی قتل کړل کنه او زمونږه خدا مطلب نو چې مونږ ستا فیصله نه منو ولي بنو منو زمونږه خدا مطلب و چې د دې میان کې شور شر شوه دې نو چې عمر سیب د دې روغ او کې روغوالی کې کنه نو هغه داسې ګوره به سوچا به فکر کار وکړه آیاتونه نازل شو جبرئیل علیہ السلام راغی او نبی علیہ السلام ته وی چې عمر تبا د دین رست فاروق وای زګد د حق او باطل پرخو کنه ښا هغه نوم فاروق شو وی نو ملاګه مقذ کر کی فکیفا بیا وسنګ چلی اذا صابتم مصیبت چورس دی منافقان ته مصیبت او مړې پکیوشي د مصیبت کنه بما قدمت ایدیم په سبب دا غی عمل چکړی لاسونه دې دي ثم جاءوک یحلفون ابي اتا ترازی اسو غندو نکي سوی بالله قسم په خدای ان ارادنا الا احسانا وتوفیقا چې زمون خدا مطلب نو ان ارادنا زمون خدای اراده نو مگر احسان او روغ صلح چو عمر سے ډیر خيار سره یو او روغي به کولی نو بدیل به رسول حوکیو کو څوک پکې خوا دی خوا کینې سپېړه به توبه سی بس ادا غرو غواسانه نو ګورا ادا شکار شو مون خو بوس قصاص اخلو نبی علیہ السلام ورشه کړه اخوا دې کور ناشته قصاص ته نو اخله اولائک الذین دعا کسان دی یعلم الله ما فی قلوبهم جل خبو دے فاغ منافقت چی دی پزلنو کی دے نو کدی راضی ہوتا تسوئی کا نا قصاص قصاص فاعرض عنهم مخت نوارو وعظهم انسیت و توقع چی دا خدای بندیانو ما فیصلہ اکڑا دا دسکارو چی بیئے یہودیو پلا بل پلا گرزو چ دلزو دلزو داسې مکوای واعظهم نصیحت وتوکا وقل لهم في انفسهم قولا بلیغا او خبر او کدیتان د دې په مجلسونو کې داسې خبره چې ډیره اثرناک وي قولا بلیغا اثرناک خبره اثرناک خبره دې ته وي چې دلته ورسی اسے په خله په جبا باندې نو هغه اثر نه پیدا کوي ها نو دا څه خبره او توقع چې اثر نه کوي چې دی غلی شي په ځای کې نه ښه وتوای چې قصاص نشته قصاص د مسلمانانو حق دی او الله وی چې دا مسلمانان نه دي دا منافقان دي ا منافق کافری از کافر قصاص نشي واسطه سم خبره او توقع اس ترغیبات تھی اما ارسلنا من رسول اللہ ایمون خوندل اگلے دنیا تاسوک پیغمبر ہر سوک جو اللہ لیتواعا مگر چی دی تابداری اکلیشی بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم سران دی يهوديان بداوي په چې دا پیغمبر چراغله دي زه بار بار دا خبرې کوي چې من احبني احب الله څوک ما سره محبت کوي نو الله سره محبت وکړه اسوک ما سره بغض کوي نو الله سره بغض وکوي دې دا خبرې ولې کوي ها تر دې لپاره کوي چې د دې عبادت وکړي چې لکه د عیسی علی السلام په شان چې دا غي عبادت شی وکړه دا دې مونږ ته خپل عبادت ترغیب راکړي نو آیت نازل شو چې نه دا نازل شو وروسته ورپسې بیا راځي مونږ نه دلې غلې څوک پیغمبر مگر چې د تابعداري وکړي شي او دا حکم الله کړی دی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك الله بیا خبر سمئی کنه چې ګور دي منافقانو غلطی وکړه ډیر غټه غلطی وکړه کدی دا سکړې ونه خبا څنګه بل فلص کدا منافقان کله چې ظلم وکړ په خپل ځانونو باندې جاءو کار غلې وتا تا فاستغفر الله دلته نه معافي غوښتلې وي چې الله غلطی وشورانه معافي راته وکړي واستغفر لهم الرسول ابخنه غوخته د دې لپاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم منتبه الله لرا توبه قبل انکه مهربان کدی دا سکړې لکه څنګه چې مؤمنان کوي کنه چې غلطی وشي نو راشي نبی علیہ السلام تکینی هغه له معافی غواړي نو خبره سم شي نو دی نبی علیہ السلام له ناراضي اکل یو په لذي اکل بل په لذي او بیا هم چې قتل وشو نو بیا براغلې په دین یت باندې چیرې غلطی وشو دي سړی غلطی وکړه مونږ هم متغلط وایو او مونږ د دې صفات نه کوچې غنې کنه خطوس د الله نه بخنه غواړي چې مونږ ته معافي وکړي ګنده دا غم خو مؤمنانو سره نافقانو سره خدا غم نه ای دا خبر د نبی علیہ السلام د یون پورې خاص وخه ځکه قران ټولی صیغه د ماضی ذکر کړی دی اذ ظلمو چې دی ظلم وکړه جاءوکا راغلی وې فاستغفروا بخنه غوخته وې واستغفرا لوجدو ټولی صیغه د ماضی دی ولی ځکه دې په لبی د تیان ته بل څه جوړ کړو وی دا خو الله وی چې کوسم راضی ده پیغمبر قبر لکنه او هغه سره خوا کی وی چې مونږه معافي غواړو مونږ ته معافي وکړو مونږ لپاره د الله نه سوال وکړه نو کولی شي کنه او د یو باندې چې قول ذکر کړی د دې په نصیب کې دلیل نه دی باندې چې او مورخ ذکر کړی عتبی چې باندې چې راغی نبی علیہ السلام په قبر ځان را ورځاو یو خدا به ادب وکړه او بیا دا آیات وی چې قران کې راغلی چې کدی ظلم کړی وي بیا راغلی وي تا توبه کنه وخت وي بخنه نظر راغلی ما په ځان ظلم کړی دی او زه بخنه غواړم زموږ لپاره د الله نه سوال وکړه چر نو فنودیا د قبر نه आवाज وشو چ ان غفر لك تا تبخنو شو باندې چې را پاسه دا جیب باندې چوخه مدارک وی چا زه روایتو منکر مصنوع منکر مصنوع وسنده ظلمات بعضها فوق بعض دا وداري وای ته دا وی چا ځان نه جوړ کړي اپا غي باندې دي دلیل ګوري کړ نو کله وی د قبر نه आवाज وشو کله وی لاسیرا وستو چې السلام علیکم دا د بدتیان دلیلونه دي ښا فلا وربک لا يؤمنون فلا يؤمنون وربك لا يؤمنون تکرار دي نلاوی چر مومنان نشی کې دي قسم می دي فذات درفستا باندې چې چرې مؤمنان نشي کېده سوچ دا درې شرط پکې نه ښه یو شرط حتا يحكموا كفي ما شجر بينهم تر دې پوري چې تا حاکم کی پاغه مسله کې چې پیدا شوی دا دی په میان کې اختلافي دا به یو حاکم بتا غړي بل څوک نه طاغوت نه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت بیا دې معلوم نکي په خپل ذلونو کې تنګواله او شک دا غی فیصلی نا چتا اوکلان تا چی کما فیصل اوکلان نو دی پدرنو کی اس شک نہیں او اس تکلیف نہیں ہوتا وار خوشا دی درہیم ویسلیمو تسلیما او بیا ہر فیصل پتا باندی کئی تر مرگ پوری دا دری شرط دی اللہ وی دغا سلی مومن دیکھا چی فیصل پا سنت باندی کئی عمل پا سنت کئی او چې وی کو نو ډیر خوشاله شو چې وی دا واجبہ کار دی مونږ سره خبرو چې دې سنت کې دومره برکت ته او بیا وی وسلم تسلیما وی د دینه پسبا هر عمل په سنت کې وخا کغمی کخادی کوړوکې کلوې هر سجی او په سنت باندې به کو دا مؤمن دی سړی او چې شکه پکې پیدا شو تا ته یو ځلوي چیرې دا کار په سنت کو نوې کس په ګران اونتي او بیا وی چیرې غواړې بیا ماته نوې ښا بیا ماته سنت سنت نوې ولي ټول خلق را نه خپاشو پی غورونه راکې چې خپل مور پسې سو نکړو سره د دومره مال نه وي دا وګوروي د دې او پکې پر حنوانو دا خبر را پس کیږي نو وایخه ته خبرو ته نشې ټینګې دي خلکو به سرونه قربان کړی دي اته خبره ته نشې ټینګې دي ابو بکر جساس وې چې وفي هذه الايه دلاله على ان من رد شيئا من اوامر الله او اوامر رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو خارج عن الاسلام سواء رده من جهه الشك في او من جهه ترك القبول والامتناع من التسليم وی آیت کی دلیل په دې باندې چې چا د الله د احکام نه یو حکم رد کو چې دا مینه ده خو یا د پیغمبر د سنتونه یو سنت رد کو د خارج شه د اسلام نه وک دیو جنې رد کړی چې غنې شکی پکې ومه یا دیو جنې چې دې نشم کولې منلې نشم ده د خارج شه د اسلام الله وی دا خو ګوره دومره آسان احکام دي چې ما په دې فرض کړی دي ولو ان كتبنا عليهم كما فرض کړی په دې باندې دا خبره ان قتلوا انفسكم چې اسی ته معافي نکېږي قتل کې خپل ځانونه او خرجو من دیارکم یوزې د خپل کورونو نه هجرت وکم قتل او هجرت یوزې ذکر کړو معلومی چې دواړو کې یو شان ته سختی ده څنګه چې قتل ډیر ګران دې دغه سکلې پرې خودلوم ډیر او کور قدامی پی فرض کلی وی دی خوب یو تنو تیار شوی چی دی اسانو اسانو احکامو تنوی تیار کنا ما فعلوهو نبو کلی دی کار لر الا قلیل منهم مگر لک کسانو دا دینا ولو انهم فعلو ما یوعدو نبیهیم او بالفرض کدی خلقو عمل کلی وی پاغی قرآن و سنتو چی دی تا پاغی سرواز کولشیم لکان خیر اللهم یو خو په دې کې برکت دی رو په قران عمل کوي کنه تمره خیر او برکتی بږي یو واشد تثبیتن ایمانونه وي په دې مضبوط شي وو ځکه چې عمل په سنت یو سنت کې ایمان دومره مضبوط شي اشد تثبیتن کا پیدا الله تعالی من لدنا جرن عظیما او دغه وخت کې مونږ باور کړو دي ته د خپل طرف نه اجر ډیر لوی ولي چې یو سنت ژوندې کې وي د سلو شهیدانو ثواب دي اجر عظیم ولهدیناهم صراطا مستقیما امون به هدایت کړو دي ته د لارې نیغې ولي عمل نکنو فمن یطیع الله والرسول ترغیبات سو کو کتاب داری کی د دا الله تعالی او د الله د پیغمبر فولائک مع الذین کتاب دار خلق با مرغری په قیامت کې دا کسانو سره انعم الله علیهم چې الله په ډیر لوی احسان کړی سوک دی من النبیین او صدیقین او شهدا او صالحین چې پیغمبران دي نبیان سوکو چې دا الله پیغام یې راوړ دنیا ته صدیق سوکو چې پاره پیغام باندې یقین وکړ به فکر او به سوچا دا صدیق شو شهدا سوکو شهدا هغه چې په دغه پیغام باندې خپل مال او جان قربان کړه صالحین سوکو صالحین هغه چې رستو امن راغې نو دې دا الله غدین په دنیا کې خور کو مخلوق ته ورسو ډېر لوی همت نه کار واغستو دا مخکې خلکو خو الګوله کې تیر شو الګوله او صالحین هغه چې هغه ته زموږه اوار شو عمل سم شو نو دا الله د دین د قران او سنت ګورو ته حضرت شیخ و یادو یو تن عبدالرحمن سلمی ویغا تیا کالا دا قرآن درس کلیو پا زیناستو آو تابعینو کیو کنا خواه نو دیتا وخ ملاوش مقاطع ملاوش وحسن اولائی کا رفیقا او دیر خیستا دی دغا کسان پا مرگر تیا کیم دا سی مرگری نپیدا کی گیم دا ام زکا ہوئی خواه چگورا دا آیت چې نازل شو کنه نو پیغمبروم وو ابو بکروم وو عمروم وو علی او عثمان دا ټولو کنه نو هغه ته وی چې تاسو د الله او د الله د پیغمبر تابعداري وکړه نو اے صدیق اے عمر اے عثمان اے علی تاسو به چا سره مرګري یې الذین انعم الله علیهم هغه کسانو سره چې الله په احسان کړی اغي وی سوک دي وی من النبیین او صدیقین او شهدا او صالحین نو دا کوم خلق شو دی عمر ګری شو کنا مع الذین نو دا صدیقین او شهدا صالحین نو مطلب د قران دا دی چې هر امت کې تیر شو وی دي د هر پیغمبر سره صدیقومو شهیدومو او صالحین دا ټول کنا نو د دې دا مرګرتیا به قیامت کې یو دی ها زمونږ د پاره خدي دینو زمونږ د پاره خدي شو کنه ها کومه اوس د الله کتاب او د پیغمبر په سنت عمل وکو نو موږ بچا سره مرګریو صدیقین شهدا او صالحین ابو بکر عمر علی عثمان دي سره نو زمونږ د پاره دي شو ا د دې د پاره په خواني شو د نورو پیغمبرانو سره فرض هر وخت صدیقین او شهدا تیر شوی دي کنه ها یو دمه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم کله وفات کیدو نو حضرت عائشه وی چې زما بزنګونی یې سر یې خو او ګوته اوچا تکړه چلم الرفیق الاعلى نو زه پوه شوم چې مونږه پری خودو زکه وی هر پیغمبر ته دوی لیو چې هر پیغمبر تعالی اختیار ورکړي د موت په وخت کې چې که خو حدینو نور ژوند بدل درکم کنه که دنیا پسې خپه او کنه مرګ نو بس دا خو خاين نو زه پوه شم چې دلې هم اختیار ورکو نو دا رفیق اعلی خو کو همونګه پری خو نو دا مطلب شو د حدیث نه معلومه شو چې دا مرګرتیا د مرګ سره ملاویږي چکلی او سلی ملشی او صحیح مسلمانی نو بس د روح د ارواح او د شهدا او صالحین او صدیقین سره مرګر شي. قیامت خډیر لري هغه ته بسوک انتظار کوي. زمون خوس مرګرتیا پکار ده چې نبی له اسلام چې رفیق الاعلى نو مطلب یې چې دا روح دغه وخت کې لاړ او د رفیق اعلی سره یو ځای شي کنه مخکې مخکې د قیامت نه. ذالک الفضل من الله دا مرتبه د الله طرف ندیم وکفا بالله علیما او کافی دی الله په هر څه باندې پویدون کې. نو دوه حکم ذکر شو وقفو کې.